To był kolejny przykład na to, że rok 2019 jest dość ciekawy, by nie powiedzieć bardzo ciekawy dla polskiej muzyki. Niemoc. Coś chcesz dodać, Marta? Nie, nic. Nie. Nic, dobrze. Nie mam mocy, przekątne, żeby dodać. Nie mam mocy. O tej porze młody człowiek nie ma mocy. To jest, proszę Państwa... Tak zmusiła mnie nazwa, przecież wiesz, tak, Hirku. Upadek kompletnie obyczajów. To teraz będzie z Sonar Soul i artysta, który dał nam dużo mocy poprzez swoją niebywałą energię. Pamiętasz mnie przez jakiś czas, do końca nie wiesz skąd, kim się możemy zdać, gdzie być za jakiś czas. Tylko żart, wróżenie z kart. Decyduj, bo zaraz pryśnie czar. Obudzić się znajomy gwar i zobaczy, że to miasto ma sny, te same od lat, te same od lat. To tylko gra. a właściwie drzwi od Sonar Soul, utwór, który pochodzi z jego najnowszego albumu You Are My Sun. Bardzo tanecznie. Bardzo tanecznie jest w ogóle na całej tej płycie. To już można było w polskim bicie, ale w ogóle w programie trzecim usłyszeć, bo ta płyta rzeczywiście co jakiś czas pojawia się w różnych programach, a Michał Sobierajski pojawił się tutaj jako gość. Taki wokal, który sporadycznie raczej jest słyszalny. Między innymi na składankach Flirtini można było usłyszeć Michała Sobierajskiego w utworze z Suwalem. No i tutaj też przypasował Sonar Soulowi, czy właściwie Łukaszowi, do tej jego produkcji. Wiesz, że... Nie, właściwie to nie będę mówił. Najgorzej, Hirek, tak robisz. Bo jeszcze te miliony słuchaczy po prostu zostaną swoim niedopowiedzeniem. Dostaliśmy nagrania, które są bardzo ciekawe. I z różnych powodów nie możemy odtworzyć, ponieważ, krótko mówiąc, artyści nie pozwalają na cenzurowanie tychże utworów. No i się zaczynają schody. Na antenie Radia Publicznego nie możemy używać słów powszechnie uznanych za wulgarne. Dlatego też niektórzy artyści, którzy wydali teraz płytę, póki co nie mogą być odtwarzani, bo nie wyrazili zgody na to, żeby ich nagrania się pojawiały. Ale na przykład Pocahontas to już jak najbardziej. Nie pytam, bo nie intererem, nie skąd jesteś. Wiem, że się dogadamy, jeśli wkładasz w coś serce. Nigdy w opcji biznesmen, który chce wziąć więcej. Najlepsze wersy napisałem w call center. I nadal lepie zwrotki w czasach, gdzie wszędzie konflikt. Jak leci beat, słucham tylko, czy jesteś dobry. Nieważne, czy jesteś z miasta, wioski, czy siedzisz w bankach, czy na klatkach, jak pan Latkowski, co? Nie latam po stadionach, nie obczajam twoich barw. Znikają powoli czasy, gdy nas łączył rap. Każdy stoi sam, te różnice już za duże. Zawsze zbiję z tobą pięć, jak to puszczasz w furze. Czy spędzasz pół życia przy piwie, drugie pół na chmurze? Czy to pan w garniaku, czy może luzak w bluzie? Nigdy nie skreślam was, w kartkę się znów zanurzę. Bo mamy w sercach rap, a w naszych mózgach burze. True school czy new school? Jedziemy na tym samym wózku. Cechuje nas dużo mózgu. Mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu. Cechuje nas dużo mózgu. True school czy new school? Jedziemy na tym samym wózku. Cechuje nas dużo mózgu. Mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu. Cechuje nas dużo mózgu. Toczy się piana, a chodzi o kasę. Nie chodzi o PESEL, bo z czasem nastąpiła zmiana, scena przeżyła reset. Zmiana nazywana progresem, ratuje swą kieszeń koneser. Dusza nowicjusza raduje się, kiedy porusza Janusza biznesem. A to jest proste pniu, to jest prosty ulubny patrz. Patrz się i się ucz, bo to już nie jest pójścia. Nie nastąpi powtórka z przodu czwórka. Faktem rap ten zamknięty na klucz, tak jak podwórka. Rap ten twoja córka dostanie to, co po tobie zostanie. Twój syn w rurkach ma o tobie zdanie, że to hejtowanie pisane na kolanie. Jakie to twoje przesłanie? Stwierdzam zgon, hip-hop umarł do nanie, siłą skrzeszanie. Wszyscy święci po obu stronach. Zdobyta kiedyś korona, jak pas Tysona leży zakurzona. Kręci się jak Szalona, następna primadona. I chce tylko kasy, bo wszystko zdobyte już. My to przeżytek, są takie czasy. Trusku czy new school? Jedziemy na tym samym wózku. Cechuje nas dużo mózgu. Mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu. Cechuje nas dużo mózgu. Trusku czy new school? Jedziemy na tym samym wózku. Cechuje nas dużo mózgu. Mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu. Cechuje nas burzę mózgu. Mówiłem zawsze, że odpierdę wszystkie szkoły. Liceum też nie było, nie grałem koncerty, sorry. Więc zanim się porobią spory, czy chcesz starej nowej szkoły? Pomyśl, że istnieją ludzie, co nie chodzą na wybory. Przedstawiciel trapu, zróbmy legalnymi prochy. Prohibicja czyni zło i daje siano młodym. Szanuję korzenie, więc czuję dużo swobody. Jak masz korzenie, wychodzą soczyste toty. Nie rób ze mnie idioty. Wycisnę wszystko z tej kariery, co do joty. Bez muzyki jak bez wody. I nie obchodzą wasze szkolne zawody. Spałem na starych nauczycieli lekcjach. I spałem Pawlu przy głupich moich koleżkach. Przysięgam, nie byłem ani tu, ani tam. Jestem samotnym wilkiem z bram, całkiem sam. Postawa ta, prosta sprawa, mogłoby się wydawać. Jednak ty zwątpię nawał, a gdzieś tam czeka enklawa. Dwa, Bóg, Bóg, pokaza jawa. Czy już przyspiesza pikawa i stawia na nogi jak kawa. Ty chcesz brawa, wejdź, zawalcz. Gdy drzwi otwarte, trzeba wejść, nie? Nieotwarte wrażenie życia we śnie, śnie. Mało śmieszne, gdy tak wszystko śpiesznie mknie. Rozpostarte skrzydło mieć lepiej wcześniej w tle. Zasadniczo chodzi o mięsień. Trenujemy go częściej, gęściej. Pobudzamy skuteczniej i rzęsiej. Wykąsał jak serce, szerzej, w perspektywie nieco szerszej. Budujemy coraz szersze wiersze, chwytamy niczym w plesze przestrzeń, wypełnić powietrze. To my, mniej typowi niż topowi. My, trochę new, trochę truskulowi. To my, otwarci, zwarci i gotowi, by robić co się kocha, kochać co się robi. To my, mniej typowi niż topowi. My, trochę new, trochę truskulowi. To my, otwarci, zwarci i gotowi, by robić co się kocha, kochać co się robi. Truskul czy new school, jedziemy na tym samym wózku. Cechuje nas dużo mózgu. Mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu. Cechuje nas dużo mózgu. Truskul czy new school, jedziemy na tym samym wózku. Cechuje nas dużo mózgu. Mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu. Cechuje nas dużo mózgu. Pocahontas. I powiem ci, Marta, że ponieważ Fokus jest teraz moim sąsiadem, więc dosyć często się spotykamy i dużo rozmawiamy o tym, co robi, gdzie jest w swoim miejscu życiowym. I Wojtek ma takie bardzo fajne podejście do życia, ponieważ on mówi, że bierze się za pisanie tekstów wtedy, kiedy go coś straszliwie wkurza. No i na płytach Pocahontas mogą nam się podobać lub nie podobać, ale nie ma właściwie słabych tekstów. Oni cały czas gdzieś są na tej scenie, pomimo tego, że no, nie ukrywajmy, to już weterani rapowi w Polsce. No pewnie. Tak, w tym utworze jeszcze Bober i Young Iggy wsparli ich. I album z 2019 roku Renesans, tytuł utworu Burza Mózgów, to tak, żebyśmy wszystko poskładali. A teraz co pani proponuje, pani redaktor? Rozmawiać z Rahimem i Fokusem tak. Parę miesięcy już na dobrą sprawę temu, przy okazji wydania tej płyty. To teraz będzie polskie kuduro. Wreszcie się doczekaliśmy tego typu propozycji. Lua Preta, duet z Poznania, grywany już zresztą wcześniej w Polskim Bicie, ale teraz doszło tutaj do połączenia dwóch drużyn, z którymi my sympatyzujemy, bo z jednej strony Lua Preta, z którym sympatyzuję ja, a z drugiej strony You Know Me Records, z którym sympatyzujesz ty. I właśnie najnowsza epka Lua Preta ukazała się nakładem wytwórni You Know Me Records. Mam nadzieję, że to będzie, właściwie chcę, żeby to był i mam nadzieję, że jest to świetny czas dla obydwu tych drużyn, takie nazwijmy, w historii polskiej muzyki i że poniesie ich to gdzieś daleko, daleko poza nasze granice, bo katalog You Know Me bez wątpienia zasługuje na to, żeby się o nim mówiło dużo, bo tam właściwie nie ma słabych pozycji. Może są takie pozycje, które są trudniejsze dla przeciętnego słuchacza, jak chociażby ta ostatnia propozycja dedykowana perkusji, czy właściwie polskim perkusistom, to jest płyta no, wymagająca, myślę, dla słuchacza, ale płyta bardzo ważna i taka, która jest mocnym zapisem pewnej historii polskiej muzyki współczesnej. Ona w tej chwili jest niedoceniona jeszcze, ale trzeba szanować, i my to robimy w audycji Polski Beat, takich wydawców jak Antena Krzyku, jak właśnie You Know Me Records, Asphalt Records, czy inni wydawcy, dlatego, że to są polskie firmy, które jedne mają, nie wiem, jakiś tuzów wydawniczych, którzy nakręcają im, że tak powiem, konta, tak jak w Asfalcie jest to Ostry, nie ukrywajmy tego. A w przypadku You Know Me właściwie nie ma takiego konia pociągowego w sensie finansowym, natomiast jest bardzo równy, bardzo dobry katalog i Lua Preta jakby jak najbardziej się podpisuje. Ja to z właścicielem z You Know Me, czyli z Grochem, to ja mam jeszcze inny zupełnie przelot, mianowicie, wiesz, my jesteśmy fanami koszykówki, Marta. Tak, no to ja przynajmniej te noce nieprzespane i tak dalej. To kuduro mnie łączy teraz. Dobrze. Z You Know Me. Mostra Pistola i Lua Preta. Paixão. Polenika Preta, EP. To najnowszy materiał od Lua Preta. Nie chcę okłamać naszych słuchaczy, ale na 99% jestem przekonana, że to pierwsze ich wydawnictwo, które ukazało się nakładem polskiego wydawcy. A więc dla mnie to też jest jakiś tam znaczący krok, że tego typu brzmienia zaczynają się przyjmować na naszym terenie, nie tylko w kategorii pojedynczych występów artystów zagranicznych na dużych festiwalach, czy graniu przez DJ-ów i DJ-ki takiej muzyki, ale też, że są w Poznaniu tacy twórcy jak Mental Cat i Miss Gia, którzy właśnie kuduro grają, robią i promują. Dobrze, to wytłumacz jeszcze słuchaczom, co to jest kuduro. A kuduro to jest taka muzyka, która pochodzi z Portugalii, a właściwie jest to brzmienie zapożyczone przez angolskich przedstawicieli mieszkających w Portugalii. No i to jest muzyka, powiedzmy, osadzona w trzonie muzyki 4x4, ale ubarwiona różnymi ozdobnikami bardziej przywołującymi nam na myśl brzmienia z Afryki właśnie. No dobrze, te brzmienia afrykańskie, to powiem ci, Marta, że są fajne. Oj, tak. Tak. Tak się w polskim bicie szczególnie. Tak, trochę się tak rozmarzyłem i pomyślałem sobie, że jakoś tak nasi artyści, jak zaczęli podróżować po świecie, to te wpływy stały się jeszcze fajniejsze i ta otwartość taka multikulturowa XXI wieku jest po prostu fajna. Tak mi się wydaje. Tak, masz rację. To teraz będzie... Mi też się tak wydaje. Tak, więc... producent, zgadzamy się w czymś. 7 pokoleń różnicy i jednak się zgadzamy. Dobrze, to teraz będzie artysta, który tworzy pod pseudonimem w swoim domowym studiu jako Pold. Everybody's climbing, trying to get to the show. Life is money, and you're just a hoe. Don't take it personal. I'm talking about me too. What else? should we do? What else should we do? W południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej na płaskowyżu rybnickim jest miasto Rydułtowy. I tam jest człowiek, który robi taką fantastyczną muzykę. Ukrywa się pod pseudonimem Polt, ma na imię Paweł. I powiem, w jaki sposób jego muzyka trafiła do nas, do audycji Polski Beat. Ja nie wiem, czy on będzie tym zachwycony, ale u nas jest po prostu sama prawda. Słuchaj, ja mogę się utożsamić z tym, co za chwilę powiesz i powiem, nie będzie zachwycony. Nie będzie zachwycony? Mów, jak chcesz. To no dobrze, to nie tak będę. Zrobicie to, dobrze, to nie będę opowiadał. W każdym razie dotarła do mnie informacja o jego twórczości poprzez tak zwaną pocztę elektroniczną. No i wtedy posłuchałem sobie tych piosenek i myślę sobie, wow, ale fajne. I napisałem, czy możesz mi wysłać format, który możemy odtworzyć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dostałem takiego bardzo fajnego maila. No i właśnie dzięki niemu mogliśmy Państwu zaprezentować to właśnie nagranie. Dodam tylko, że Polt robi bardzo dużo rzeczy instrumentalnych. Zaczynał w ogóle od produkcji hip-hopowych, a w pewnym momencie nawiązał współpracę z wokalistką, która się nazywa Celeste Collins. I to ona właśnie zaśpiewała w tym utworze. Mam nadzieję, Marta, że nie będziesz miała nic przeciwko temu, że pojawią się kolejne utwory Polda w naszej audycji. Absolutnie nie. Jestem wręcz bardzo ciekawa, co u niego się będzie działo. Widzę na jego portalach różnych internetowych, że sukcesywnie produkuje i wydaje nową muzykę, więc będziemy się przysłuchiwać i trzymamy kciuki, bo takie brzmienie właśnie newbeatowe, gdzieś skojarzone z taką wytwórnią, kiedyś bardzo popularną, Soulection, raczej w Polsce miało swój boom, potem nagle się rozmyło i dobrze też słyszeć, że są ludzie, którzy taką muzykę dalej robią. Teraz powiem coś, czy Marta nie będzie zachwycona. Ale trudno, stało się, niech idzie. Otóż, kiedy zaprezentowałem Marcie to nagranie, powiedziała tak, że gdybym tego słyszała i nie wiedziała, że to Polak, to bym w ogóle nie powiedziała, że to jest polskie. No i taka jest prawda. No taka jest prawda, tak, dobrze. Następny wykonawca, lubiany przez nas bardzo, I wiem, że ten wykonawca lubi naszą audycję też, wyobraź sobie. No nie. Tak, napisałem no kiedyś o tym, naprawdę. No Kolorofonia, wow. Proszę bardzo. Jestem z innej bajki, ulicznym grajkiem, festyny, jarmarki, rynki, parki, skwery, bulwary, wake parki, skate parki. Rapa najczęściej, gdzie akurat jestem, więc gdzie się da i gdzie się uda, gdzie luda się leje i gdzie tańczy luda, gdzie bata i popcorn albo browar i woda, najczęściej tam zwłaszcza, gdzie jest okazja. Grałem na skłocie, choć nie pamiętam który, grałem w pałacu, co prawda kultury, grałem raz na obsługi i akustyka i raz na całego miasta chyba i styka, bo grywam chętnie i namiętnie, ewidentnie, umiejętnie. Powiedzieć dosyć, że nie trzeba mnie dwa razy prosić, czy dwa razy mówisz i masz serwus. Na bit wchodzę jak który mało, jak chcę, kiedy chcę i całe na biało. Zawsze, kiedy chcę czegoś, sięgam śmiało, a gdy dostaję po rękach, to nie pękam. Ulica, ławka, podest, scena, naczepa, rapowałem nawet na dechach. Chodnik, taras, ogród, podwórko, pokując pod chmurką repertuar w kółko. Raz amfiteatr, a raz nawet stadion, na długo zanim zagrało to radio. Gimnazjum nawet, a raz nawet bulwar, w okresie kiedy pisałem kawałek ulga. Schronisko dom dziecka i pogotowie, wszędzie gdzie tylko znalazł się człowiek. Piknik przedszkolny, ZOT samochodowy, plac zabaw osiedlowy, dziedziniec biurowy i sportowa hala, gimnastyczna sala, klasa, aula, apel i gala, hala targowa i studio radiowe. Sam chętnie dowiem się, co jutro robię. Serwus, na bit wchodzę jak który mało, jak chcę, kiedy chcę i całe na biało. Zawsze, kiedy chcę czegoś, sięgam śmiało, a gdy dostaję po rękach, to nie pękam. Lecz daję radę, jak który mało, bo wiem, czego chcę i idę na całość. Zawsze, kiedy chcę czegoś, sięgam śmiało, a gdy dostaję po rękach, to nie pękam. Grałem w deszczu, grałem w słońcu, grałem też w końcu, na świata końcu. I choć dziś nie pamiętam nazwy miejscowości, to do dziś jak tam nikt mnie nie ugościł. Grałem dla Wośpu, Szlachetnej Paczki i wielu innych stowarzyszeń i fundacji. Grałem dla punków i fanów disco, bo wierzę, że muzyka łączy w sobie wszystko. Grałem na urodzinach, na poprawinach, święto muzyki, w budynku kina. Raz nawet odwiedziłem kryminał, koncert tam będę chętnie wspominał. Zagrałem siebie w musicalu niemal, ale kasa się nie zgodziła i musicalu nie ma. Tymczasem gram swą życiową rolę, odkąd wypełniam przestrzeń kolorem. Serwus, na bit wchodzę jak który mało, jak chcę, kiedy chcę i całe na biało. Zawsze, kiedy chcę czegoś, sięgam śmiało, a gdy dostaję po rękach, to nie pękam. Lecz daję radę, jak który mało, bo wiem, czego chcę i idę na całość. Zawsze, kiedy chcę czegoś, sięgam śmiało. Zobacz, jeden taki sam pelek niewinny, taki niepokojący bardzo i od razu klimat utworu jest. To prawda. Tak, serwus. To była Kolorofonia, miks radiowy. Kolejny wykonawca to Fiesta i tutaj Marta będzie opowiadała długo. Nie wiem, czy tak długo będę opowiadała, bo właściwie jest to kolejna propozycja z katalogu The Very Polish Cutouts, który polega na tym, że wyszukują oni stare polskie przeboje, trochę zapomniane, te mniej oczywiste i nadają im nowego młodzieżowego ducha. Tak mówię z przekąsem młodzieżowego, bo to znowu, Hirku, puszczenie oczka w twoją stronę, bo wiem, że ty lubisz bardzo to słowo. No, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, że dwójka producentów, czyli Dune między innymi, wzięli się za to nagranie Fiesty w moim niebie. Nie ma gwiazd, no i możemy posłuchać, jak to brzmi i jak im to wyszło. Słuchaj, to zanim posłuchamy, to ci powiem tak a propos młodzieżowego, że miałem przyjemność zagrać na afterparty podczas festiwalu Good Vibe i wyobraź sobie, że średnia wieku na parkiecie była około 29 lat. Musiałeś Chill Wagon grać pewnie całą noc. Nie, właśnie nie grałem Chill Wagon. Był Guru, D'Angelo, Erykah Badu. Takie a jak tą średnią obliczyłeś? Tak, na oko? Wizualnie, tak. Tylko tak. Wiesz, Hirek, mnie ludzie jak widzą, to mi dają 10 lat mniej, także ja bym się tak nie przywiązywała do tej wizualnej kwestii. Ale w sensie, że ja mam 10 mniej czy więcej? Ty? Tak. Ty masz 36 przecież. Bardzo dziękuję, Marta. Uwielbiam cię. Gramy. Hold it together. Nie znałem tego, Marta, powiem ci. A widzisz, to, to się cieszę, że już poznałeś. Ja wcześniej wymieniłam tylko Dune, który jest odpowiedzialny za ten edit, ale wspomniałam o tym, że dwójka producentów go tam dopieściła, czyli Dune i Beastie właściwie. No i wspomniane też wcześniej przeze mnie The Very Polish Cut Outs odpowiada za pomysł na to nagranie, to znaczy, żeby te polskie klasyki edytować i wypuszczać właśnie w nowych wersjach. To jest bardzo dobra koncepcja. Teraz będzie wcale nie klasyk, tylko nowe nagranie, ale nagrane przez dwóch takich właściwie klasycznych raperów, którzy po wielu latach przerwy powrócili do siebie, już kiedyś graliśmy ten utwór, ale z przyjemnością go odtwarzamy jeszcze raz. Powrócili do siebie w sensie, że twórczym, tak? I nagrali nowy utwór, być może przerodzi się to nawet w całą płytę. Nie, nie ma żadnych podtekstów. Flexi. Ale o płycie. Ty tak się jarasz blokami, klipami dajesz się mamić. I powiem ci między nami, bo w blokach żyłem latami. Tam nuta rządzi smutkami, ambicje płoną z blankami. Ziomy sztywno, nikogo się nie niańczy, bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Zawsze staj tam w sześciu, hamowali ruch w przejściu. GCW wtedy jeszcze na przedmieściu. Jako starszy z nimi byłem na cześciu. Zawsze kiedy ich miałem, czułem, że tracę te wszystkie miłe chwile, które pozbierałem w ciągu dnia. Ich apatia i zabieram, muszę ich zostawić jeszcze w drzwiach. W śmiechu dziwnie się ruszali, kiedy im rzucałem w serię punchy. Ale żaden nie wyglądał, nie wyglądał jakby tańczył. Ziomy sztywno, nikogo się nie niańczy, bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Piszę do plefa na WhatsApp, a dawniej do plefa na Gocław. Jedna ekipa była pomocna, drugi unikaj, ta jest zazdrosna. Kiedy dowiedzą się, jaki mamy rap, kiedy wyczają to, jaki mamy styl. Fame MMA 2002, nie kumanie muzyki, wtedy ktoś cię bił. I już byłem zapalczywy, nigdy nie natarczywy. Choć nie do tego tata przybył, jak chciałem być w rapach żywy. Emil to był OG dla mnie, starsza mordzia. Bloki sprzeczne jak dla Raya Charlesa Georgia. I told ya mordzia. Ziomy sztywno, nikogo się nie niańczy, bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Kiedy kończyła się praca, ziomuś, mama bała się wracać do domu. Na schodowej koczowali brałniarze, wymiotać pójść w marze. Przecież wiesz, że nie byłem gangsterem, ale to był nasz teren. Każdy z nas butami ich znaczył, tylko tak tu mogłem potańczyć. Ziomy sztywno, nikogo się nie niańczy, bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Weź blok mojej pierwszej los. Jak po apokalipsie, o jak ja pragnąłem jej ust. Dziś kupisz takie na OLX-ie. Nie chciałem być na szansę, nie chciałem żyć jak tancerz. Musiałem mieć łeb jak pancerz, bo i brat by mi wcisnął kancel. Ziomy sztywno, nikogo się nie niańczy, bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Bo na blokach się nie tańczy. Z pozdrowieniami dla wszystkich dziewczyn, które nie wymawiają eń w tańczy. Tańcz się całą noc, tańcz się całą noc, tańcz się całą noc, tańcz się całą noc, tańcz się całą noc, tańcz się całą noc, tańcz się całą noc, noc, noc, noc. Ja o płytę pytałam, czy ty coś wiesz o wspólnej płycie Flexip? Mhm. Tak, wiem, że pracują. Mhm. O. Dobra, to niech im się lekko pracuje. Dzisiaj chyba znowu wpadliśmy w jakiś taki głupkowaty nastrój. Powiem szczerze, że to jest taka Chirek, pora, kiedy mów po prostu... za siebie. Dobrze. Kiedy po prostu różne rzeczy się dzieją, ale przyznam szczerze, że poza jakimś takim napojem, który wcale nie jest energetyczny, tylko schłodzony nieco, to po prostu nic tutaj więcej w studiu. Ja mam wodę. Nie mamy, tak, no właśnie, ty masz wodę. To teraz będzie co? Teraz będą Kolsi i utwór Blue z ich ostatniej epki. Są zapowiedzi i przygotowania do nowej płyty Kolsów, a prawdopodobnie już w przyszłym roku się ukaże, ale jeszcze sobie powspominamy, bo myślę, że o ile Kolsi zawsze mieli dosyć eksperymentalne podejście do swojego brzmienia, o tyle wchodzą na jeszcze bardziej nieznane wody i ta epka jest przedsmakiem tego, co będzie się działo na ich tej długogrającej, zbliżającej się płycie właśnie utwór Blue, gościnnie Shafter. Nowe ledy, koją świat, lustrze niczego nie widzisz. Płytka parafraza, dezyderaty, tym nie ukołysz do nyny. Tańcz, Willi, tańcz pomiędzy prawdą i fałszem. Klisza to w muzyce winyl, scena z filmu rodem. Florem pachnie dworzec, myślę o tym zanim zasnę. Pomniki, fontanny, marmurowy basen. Na fioletowo błyszczy perłowy parkiet. Siejemy ferment, żeśmy twardzi jak grafen. Przy ładnym blacie w drogim babie pije drogi drink. XXI wiek, my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. W porządku bardzo, utwór, powiem ci. Tak? Tak. Natomiast zastanawiam się nad kolejnym wykonawcą, bo w Kółko i Krzyżyk to grałem kiedyś. Mm-hmm. A pamiętasz taki serial Cudowne Lata? Był kiedyś też. Tak, pamiętam. No to właściwie... Ale pamiętam, że był, ale żadnego odcinka nie oglądałem, bo ja nie lubię seriali. Nie lubisz seriali? Nie. Tylko jeden serial zostałem wciągnięty przez rodzinę. To znaczy, oni mnie przywiązują do krzesła i każą oglądać. Do tronu cię przywiązują. Tak, do tronu mnie przywiązali, postawili to mi tron. To już z głowy macie te katorgi chyba, co? Wiesz co, no ale tak, ale jest w tej chwili analiza analizy, więc To tak. Będzie trwało i trwało. Poza tym, wiesz, mamy takich przyjaciół, którzy gdzieś tam mieszkają na końcu świata i oni też ciągle nam opowiadają, że powinniśmy chyba od początku wszystkie sezony obejrzeć. No dobra, to tutaj raczej z serialem nie będziemy mieć do czynienia i z tą zabawą też nie, chociaż to wszystko nam się splata w taki niezobowiązujący klimat. Cudowne lata, bo to no o właśnie, tym duecie. Cudowne lata nam się splata. W warszawsko-krakowskim mówimy, czyli Ania Włodarczyk i Amina Darkam. Zostanie, że nadejdzie drugie życie, połączymy się. mną są, też możesz otulać się. Chcę po prostu przetrwać kolejny dzień i dlatego potrzebuję cię tu szczerze, Marta, że czasami to mnie zaskakujesz bardzo. Cieszę się. O. Teraz ja może ciebie nie zaskoczę, ale spróbuję państwa nieco zaskoczyć. Vixen. To jest raper, który ma bardzo dużo do powiedzenia, ale chyba za rzadko gości w jakichś mediach. Ale chyba jest mu dobrze z tym, że gdzieś tam na obrzeżu tego całego show biznesu tworzy własne historie, rejestruje to. No i przede wszystkim ma wsparcie swojego wydawcy. Czyli Max Flow Records, na której czele stoi Sebastian, który jest częścią, połową Pocahontas, ale też wspiera zdolnych ludzi, którzy potrafią coś przekazać. Nie będę opowiadał o samym nagraniu Wyszliśmy na ludzi, tylko po prostu posłuchajmy. Najlepsze dni jak Ace, nie Cardi B. Kiedy wchodzę w beat, jestem first jak z Family. Tu gdzie każdy chce stylówę mieć jak Ali G. No i nagrać sobie klip gdzieś na Miami Beach. Czuję jakby ktoś pod włos mnie po głowie drapał. Wrzuciłem tu na stos wszystkie chore lata. Mój synek ma już rok i mi mówi tata. Niech go prowadzi serca głos, a nie Google Mapa. Ważne by czuć tutaj coś i do czegoś wracać. Jestem jak Hugo, bo znam się na zabawkach. Albo jak dobre ciasto, bo jestem w formie. Jeden na sto, wiśnia na torcie. Patrz jak se typek lata, ty chcesz jak on mieć. A ja robię tego lata, najlepszy comeback. Nie potrzebuję gości, bo to nie hostel. Nie potrzebuję gości, bo jestem gościem, man. Ja tylko kim byłem, zostałem. To co miałem oddać, oddałem. I chociaż było małe zamieszanie, wyszliśmy na ludzi. Ej, mówią mi o lojalności, mówią jak żyć, ale fuck this. Niech pozdrowią swoją side chick. Najpierw żyj sobie jak chcesz, ale ja chcę bardziej, nawet jak you don't like me, yeah. Ja robię muzę dla nich, a oni patrzą jak się ubieramy. Ciuchy z sieciówek, a nie z Luizjany. W głowie mam duże plany, nawet jak zdarzy się, że zagramy do pustej sali. To przyjadę za rok, jeszcze będzie pełno. To mnie bawi, bawi wciąż i mi daje endorfiny. Ludzie wracają jak jesteś prawdziwy. Ja tylko tego kim byłem zostałem. To co miałem oddać oddałem. I chociaż było małe zamieszanie, wyszliśmy na ludzi, ludzi. Wyszliśmy na ludzi. Choć nikt nam nic nie dał za darmo i o mały głos nieraz bym poszedł na dno. Nam nic nie dał za darmo i o mały głos nieraz bym poszedł na dno. Vixen z niezależnej polskiej wytwórni Max Flow Records. Utwór zatytułowany Wyszliśmy na ludzi. Kolejna propozycja to brzmienie krakowskie, więc pozostajemy na południu Polski. Jakoś tak się złożyło, że mało u nas jest muzyki spod szyldu Czeluści. A Czeluść to jest jeden z prężniej działających. Chirek się dziwi, że co dużo, czy... Nie. Nazwy nie znamy. Nazwy nie znałeś Czeluści. Słuchaj, oczywiście, no to... żartuję. No dobra. Czeluść wydała czwartą składankę. To jest zbiór producentów okołotrapowych, powiedzmy polskich, którzy sobie świetnie radzą, nie oglądając się na media, więc właściwie nie wiem, kto komu robi przysługę w tym momencie. Żartuję sobie oczywiście z tego, co mówię, ale tak, jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak ta polska scena trapowa wygląda w tym momencie, no to wystarczy sobie odpalić po prostu najnowszą składankę Czeluści i tam będzie można sprawdzić i posłuchać. Alana Kikosa i Wolna Polska to jest numer, który gramy. Tak, ale zanim zagramy, to sobie podzielę się z Państwem taką refleksją, że wyobraziłem sobie Martę, która wykonuje trap. Słuchaj, Kirku, to nie jest wcale jakieś takie karkołomne zadanie. Ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja nie używam za dużo takich słów ze sloganu, mówiąc o tym trapie, bo mówię odpalić numer. To nie wiem, czy słuchacze Trójki nie będą dobrze na mnie źli. Prawdziwy polski bigos. Z Krakowa szybko przenosimy się do Warszawy. Na pożegnanie wystąpi grupa The Saturday Tea. Marta Malinowska. Hirek Wrona. I Grażyna Oczkowska. Bardzo dziękuję za uwagę w audycji Polski Beat. Dziś o niezwykłej porze i w dodatku bardzo długiej. Bardzo dziękuję, że Państwo byli z nami. Dobrej nocy.